конец Вашингтона. Դու փոս էին գնում խմբերով, 15 հոգով։ Նրանց ներկայությունը տախաճության ու անհանգստության մթնոլորտ էր ստեղծում։ Իսկ նրանք կարծես ամենուրույն, բոլոր վայրերով, քերծերին, շուկայում, ամրան ու նույնիսկ շեք կանանց հանգստյան տանը։ Սկզբում, երբ մենք դեռևս փոքր էինք, մեզ համար հայ որբ, թուրք որբ նույնն էին, մենք ոչ մի տարբերություն չէինք տեսնում, նույն շոր կոշիկների մեջ, նույն շինությունն էր, նույն կաչալ գլուխը։ Այդ հետո ամեն ինչ պարզվեց, այդ հետո որբանոցի տարածքում սկսած պատերազմները տարածվեցին Շուշիում, և գոյի համար պայքարը վերածվեց տեսակի, ցեղի, արմատի պայքարի, և մենք չէինք կարող չընդգրկվել այդ պատերազմի մեջ։ Ուզում եմ ասել, իրավունք չունենք չմիանալ մեր ցեղակիցներին, չմիավորվել մեր ունեցած փոքրաթիվ ուժերին։ Եթե մենք չգիտակցեինք մեր այդ միասնության կարևորությունը, մեզ ամեն օր շնսատակ էին անելու, մեզ դաժանաբար քարկոծելու էին, մեզ քշելու էին մեր տարածքներից, մեզ դարձնելու էին վախկոտ ու թափառական։ Եվ ամենաահավոր, մեր աղջիկները մեզ չէին սիրելու, իսկ մեր հարևան աստղիկի շեկը ինձ համարելու էր աղջիկ և ինձնից ուղղակի հրաժարվելու էր։ Բայց նման բան չէր կարող տեղի ունենալ, որովհետև մենք համարյա ամեն օր հերոսական մարտեր էինք մղում, և արդեն բոլորս կարողանում էինք ասել, նույնիսկ նկարիչ եղբայրս ու ես կարողանում էինք ասել թուրքի մերը։ Այդպես էլ չգիտեմ ինչպես մի անգամ լսեց մեր այդ օշունցը և գիտեք ինչ ասաց, ասաց, «Վերջ, խոխեքը, իրենց անելիքն արդեն գիտեն»։ Կարծում եմ ավելորդ չէ ասել, որ դա իմ և իմ եղբոր միակ ուշունցն է, միակը և եզակին, մենք ուրիշ ուշունց չկարողացանք սովորել, այդ մեկն էլ Շուշիից հետո չօգտագործեցինք, կարծես նույնիսկ մոռացել ենք դրա գոյությունը, գտանք և 88-ին թուրքը կրկին եկավ երկրի վրա։ Մենք նորից հիշեցինք մեր ուշունցը և մեր ուժերը երապատկվեցին, քառապատկվեցին, դա մեր գաղտնի զենքն էր, մեր ատոմային ռումբը, մեր ծրագիրը բավոց։ Աշխարհի սիրեսին յուրաքանչյուր գերհզոր տերություն ստեղծում է չէ իր տանկը, հրանոթը, հրթիրը, ինքնաթիռը, իր ամենա մեկի զինվորը կամիկացե է կոչում, մյուսինը սամուրայ, մեկ ուրիշ է մանկուրդ, թաքցնելու բան չկա, մերն է, դա է։ Մի բան է, մեր յուրաքանչյուր բախում թուրքի հետ համաշխարհային պատերազմ էր, թեպետ աշխարհի համար իմ այս ասած ուղղակի կարող է ցնդաբանություն լինել։ Ես պարզապես որպես եկիր մոլորակի բնակիչ իմ սուրբ պարտքն եմ համարում նախազգուշացնել, ասել, որ սա միայն իմ պատերազմը չէ, որ երկիր մոլորակի պահպանությունն ու պաշտպանությունը միայն իմ խնդիրը չէ, և Շուշին էլ միայն տարածք չէ, որտեղ մի ժամանակ ապրում էին հայեր, մի քանի թուրք, մի քանի պարսիկ, մեկ երկու ռուս ու քուրդ։ Շուշին նույնիսկ 60-ականներին, երբ իր հզորության նոր սանդղակն էր դնում խորհրդային երկիրը, համաշխարհային ընդհարումների էպիկենտրոն էր։ Այդ զարմանալի քաղաքը կարծես դուրս էր մեր հզորդերությունից, գործ դարպասներով ու դռներով, կարծես երբեք չբացված պատուհաններով։ Հայրս ամեն օր իր հրացանն էր մաքրում, Ռաքրոջս գերազին անունով ամուսինը թուրք բարբարների խարխուտ ընկնի ծակնանի ներբերում, մենք մեր արյունի ճակատամարտերն էինք մողում, թուրքը գրակում էր եկերեցու գմբետը պինդ պահող խաչի, որ հանոցում գիշերը երբ հուս տնայք լծվում էին քաղաքի առողջարանը և երբ սեղի շեկխոտը տանացվում էր ամբոշ քաղաքում, լծվում էր թուրկ տղամարդանց մելամազոտ ու խեղջ որնոցը։ Եվ վնամյա քաղաքը ծածկվում էր մեղքերի համասերի թանձր վարագույրներով։ Այդ օրերին, ինչքան հիշում եմ, հաջորդում էին այնոտ դեպքեր և քաղաքը չէր կարողանում հասկանալ սպանությունների նման առատության պատճառը։ Հետաքրքիրն այն էր, որ սպանողներն էլ էին թուրք, սպանողներն էլ։ Վերջապես ամենը անհասկանալի։ Հենց այդ ժամանակներում Շուշիում սկսեցին ծնվել խեղանդամ երեխաներ, թզուկ, մտավոր հետամնաց, խուլուհամր, բոլորն էլ թուրք։ Իսկ միայնիտ թուրք կանայք այդ հիվանդ երեխաներին ամեն օր մզկիթ էին տանում, նրանց թվում էր փոքրիկներն այնտեղ անպայման բուժվելու են, լեզու են առնելու, բոյ են քաշելու, լսելու են Մոհամմեդի ձայնը։ Ես ինչքան գույն մատիտներ ունեի, վերցրի ու սկսեցի նկարել ծառեր, սալեր, տնակներ, թռչուններ, երեքի ինչպես աշխարհի բոլոր փոքրիկ նկարիչները։ Բայց ի տարբերություն այդ փոքրիկ նկարիչների, մի օր էլ համարձակվեցին նկարել պապիս, մեծ նկարչի նման նրան հատուկ նստեցրի իր աթոռին, ձեռքին դրեցի մի հատորներից մեկը, ստիպեցի դնել ակնոցները և այդպես էլ նկարեցի ակնոցներով գիրկը ձեռքին և ամբողջ գյուղը բանգործած ուղիղ մեկ ամիս իմ այդ ստեղծագործությունից էր խոսում, շտացնելով զարմանքների ազգունքը։ Իսկ մեր հարևան ցեղակից Երմանդանին ասաց, իմ արև 1000 ֆոտոգրաֆ լինի, մեր Աշոտին չի կարող այդպես նկարել։ Բնականաբար ես լսում էի այդ ամենն ու ինձ մեծ նկարիչի երևակայում։ Ճիշտ ասած, գյուղացիներն էլ էին այդպես մտածում, նրանց կարծիքով օրինակ Վան Գոգը կողքից ղամատներ, Գոգենն էր, Դա Վինչինն էր, բայց բոլորին ամենաշատը հետաքրքրում էր մի բան, ում էի ես քաշել, և ինչքան փորձում էին մեր ցեղի մեջ մեկին գտնել, ինձ տանել դնել կողքին, չէր ստացվում։ Կարծում եմ այդպես ամենաքիչը մի 100 տարի կխոսեին, եթե այդ դեպքից ընդամենը մեկ տարի անց մեր Աշոտ պապին չնկարել նաև եղբայրս։ Նկարեց և գյուղը լռեց, ուզում եմ ասել վերջ տվեց իր այն օրերի ինձ համար անհասկանալի քննարկումների։ Պարզապես գյուղը հասկացավ, որ ինչ-որ մեկին քաշելը, այսինքն ինչ-որ մեկից շնոր ժառանգելը ամենևին էլ պարտադիր չէ, այսինքն միշտ չէ, որ նկարչի որդին նկարիչ է, գրողի նկարող, նկարիչ, ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ հաճախ և խախտվում է, փոխում է իր ձևը, բովանդակությունը, գույնը, իսկ խոտը, ուզում ասել, մեկ-մեկ ցեղի մեջ մի օր համարձակվում է դնել նոր շինության առաջին քայլը, այդպես չեղավ, ցեղը նոր պարզապես կարող է հայտնվել աշխարհի դուրս, մեղմ ասած կարող է հետ ծեղը ինչ-որ բան հաճախ անցնում է սերունդ 100 տարի, 200 տարի, 1000։ Մի սովորական բան ասել, խորս պապը մարդի ասվայալ, ամբողջ կյանքում ծառեր, ասած վերջին ծառը դրկեմ ու հանգիստ մեռնեմ։ Այդպես էլ արեց, չնայած ոչ ոք նույնիսկ իմ Աշոտ պապը, որ ծառերին կողոզի նախագահ էր, չմացավ, թե որ երորդ էր այդ վերջին ծառը և ինչ խորուրդ է դարձանապես, մի խոսքով իմ որ պապը 70 տարի առաջ ծառ էր ծառ։ Եվ այսօր իմ նկարիչ եղբայրը ծառ ընկնելու համար ուղղակի դժվում է, և նկարելու օգնում է ուսումը ծառը, թփենի, խնձորենի, սալորենի, տանձենի, վարքի թփերը, եղևնի, ինկուզենի, ինչ պատահի, ապսել էր ծառը ընկելուց գլուխ չէր հանում, ինչ թաքցել եմ ես էլ, ճիշտ է, մինչև հիմա մի 10 հատ ընկել եմ, բայց այդ գործից համարյա հաճույք չեմ ստանում, իսկ եղբայրս դա ամենահաճույքը։ հոգ է ես այդ պերացած, ինքնամորած նկատելու նման։ Միանքան երբ ես իմ ծառը ասաց, խոտ եմ կաս ծառը դժվար թե պտուղ կա։ Ասում եմ նաև, որ հորս պատի տենգած ծառերից ոչ մեկը չի չորացել, միջև այսօր էր ապրում է, բոլոր են միջև հիմա տխավորվում են, առատ, խաղցր, առազնահատուկ, տարբերվելով ծեղրկից բողոր ծառերից։ Եվ հենց այդ տարիքում, Շուշիում, կարող է զարմանալի բան եմ ասում, մենք զգում ենք առավելությունը, ուզում եմ ասել, մենք շատ բան կարող ենք քանել դիտարբերություն մեր հասակակից թողի։ Կարող ենք նկարել, քանդակել, բարձրանալ ու նստել քաղաքի ամենաբարձր ծառի կատարին, աղավնի ներպահել, բաց շարել, դպրոց գնալիս էլ վերցնել աղջիկների պայուսակը, դպրոցում էլ լավ խոսքով հազարով մի բան։ Եվ մեր շորերը հայտնելու աստիճան ուղակուրին, մեր կոշիկներին թվում էր կոշի չեր նստում, շաբաթը երկու անգամ էլ մայրս մեզ դնում էր հսկայական տաշտի մեջ ու Հիսուս Քրիստոս ասելով «Աղջիկը» լցնում էր մեր մտքին։ Ես հիմա եմ հասկանում, որ ինչ տեսել եմ, ինչ սովորել եմ, այնքին քաղաքում եմ սովորել։ Գրածել է այնտեղ գնել, նկարածել։ Այնտեղ եմ ճանաչել կնոջը, այնտեղ եմ զգացել տեսակ Իսուս Սեռիս առավելությունը։ Եվ ինձ թվում է, հենց այնտեղ եմ մահացել։ Այսինքն, Շուշիից հետո ինչքան ապրել եմ, եղել է սուտ, խապկանք, մոլորություն, սաց իմ կողքին մեծացող աղջնակներին կրկնակը և ոչ մի ընկանակ։ Ես էլ այսօր ոչ թե 48 տարեկան եմ, այլ ուղիղ 15, ուզում եմ ասել ես ընդամենը 15 տարեկան եմ, ես հայրս ծանր արտադրեց։ Հավաքվեք, գնալու ժամանակն է, մեզ ամեն ինչ մոռացած, երեք տարվա մրցակերությունից հետո վերադառնում եմ։ Գուցե կարողանամ գտնել խորհրդային ֆինանսական խնդրող պարիսպների տակ